أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية. دا سورة عنكبوت شلم سپارك سورة عنكبوت مكة مكرمة نازل شوه ده هجرت نلوان ده يو كم اويا آياتنا ده وسبع ركوعات او ديك او ركو دي فده سورت كي ده عنكبوت ذكر راغل ده کورنو کسی بیالے اچھی دیتا جولاگی ہوئی پیو مثال کہ اللہ پاک دا جولاگی ذکر کرے. کدھر کافرانو دا منصوبے دا دیدا عقیدے دا دیدا عملنا دا کڑ دا ٹول پشانت دا کور دا جولاگی رے كما صلى بيت العنكبوت ده عنكبوت تكور بشانتري او فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ده طول نصفت او كمزور كور ده جولاجيري ده هوا پا يوش خبان ختمي ضعف الطالب والمطلوب ده كافر او ده دخبه دوال كمزوري دي. ده دي وجنا ده دي سورة نمشو سورة العنكبوت ده كافره ده عقله ده كمزوري والي طرف ده إشارة. فجب بانتا دعوة كل شيء مسلمان ما ذكر أصان نري ذکر چه دعوه ده مسلمانه ده اکرلا نو اس با قطابه نه امتحانات رازی آزمائشون برازی نو ده امتحانات تا آزمائشون تا بتیار شه اس ده آزمائشون او امتحانات چه پا انسان رازی نو ده باره کرو کوتا معلومی. نو حدیث مبارک که رازی چه در طول النزیات سخت امتحانات دا پا پیغمبرانو وی بیا دا پیغمبرانو نرستو چه کم نیکان خلقی درجه پا درجه اغیبان لے امتحانات او ازمائشو نوی. خدا امتحان اللہ چه پا بنده بانده کئی نو دا یو بنده دا دینی حیثیت مطابق بکئی چه سمرا یو سرے پا دین کے مضبط تے پا دین کے سخت دے نا اقوم را سخت سخت امتحانات بپرادی. او کہ یو بندہ پا دین کے کمزور دے نو دا اخد شان مناسب امتحان با دا ناوشتی جی پیغمبر علیہ السلام تا صحابہ کرام رالن لیر سختو تکلیفونو کیو نو پیغمبر علیہ السلام تا اتمن تا دعا نکے فمن بعد سمر سختی دا دا سے وقت بند سے تراشی کہ من بلک فقلار و فارام بانے عبادتو کو کہ دشمن یرا برا سرنوی دا سے وقت بند سے تراشی کہ بے خوف و بے خطر بیو دعاو کا کہ دا سختی و تکلیفونا دا مصیبتو نبیدیشی پیغمبر علیہ السلام دا کعبے مبارکے فسوری بانے سخت صادر اشنو رانے اشنو ویستاسو نمک کے قومونا پاغوی بانے دا سے سخت امتحانات را غلی جزمکا کے بے کند و تا اکن اسلا او سرے بے پکی نم نم خخ کر کہ خوزینا او بے بے والا پسر بانے ارکے خودلا او پا ارمانے بے نم کر فاغبا دا دن نا نا اوڑے دا دا اس پن گمنز بے والا راوارشتا او پا دے غوخو بے راک کلا اوے دا دن نا ووا اغنا با غوخ اتلے و دن نا با نوڑے دا فاقوانو مشرانو دمر سختیانے تیرے کری نو تالا دمر سختی نا تیرے کرتے چک راحت با کل راشی او دا سختی بکلتی رشو دوارا توقع مسلمانے کرالے نو دے امتحانات تکلکشا امتحانات بلا دی علیف لامین خدای عالم دے فمانا دے حروفو فمراق فل دا علیف لامین حروف مقطعات تی دا متشابہات نبی او دا اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر منظر یو راس بے اللہ رسول پہ کوئی گی من پہ لکوئی گی رضا دے معنی اللہ تا اصفارا کہ اللہ عالم بے پا معنی دا دی حروفو پا مراق پل احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا آیا خیال او گمان کئی داخلک ان یترکو کہ دی بپری خودیشی اسے بپری خودیشی ان یقولو آمننا پدے خبرہ کہ دی وی من ایمان روڑے دے وهم لا یفتنون او پدی با آزمائش و امتحان نکی گی دا سے بنیشی پری خودے آزمائش و امتحان بخا مخا وی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَتَاقِقْ سَرَمَنْ آزمائش و امتحان کرلے الَّذِينَ فَأَغِ خَلْقُ بَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ جس دین مخ کے تیر شویلے یہ موجودہ مومنان و نروان لے یہ کم مومنان تیر شویلے فاغوی بانم من امتحانات کرلی ولقد فتن الذین من قبلهم فتحقیق سر من آزمائش و امتحان کرلی الذین فاغ خلق بانم من قبلهم چی دوین مخی تیر شویلی فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ بس اللہ بخا مخا معلوم کی اللہ کا معلوم دی خود خلق تب معلوم کی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا بس اللہ با معلوم کی دی الَّذِينَ اَغَ خَلَقُوا صَدَقُوا کی رشتیا وینہ اکڑی را پا دن کی رشتی نہیں دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ با معلوم کی اخکار بکی الکاذبین دروغ جن کہ سوک دا دروغ دعوے کئی اللہ تا معلوم دی خود خلق تا بے معلوم کی چه ده ایمان پا دعوه که سوک ترکم حد پوری رشتینه ده او سوک ترکم حد پوری دروغ جن ده. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اما خطبه آياتنا كي ده مسلمانان ومطالق خبر وشلا كده كافر وده تكلفوننا سختا شير او فدی آیات کے دا کافران و متعلق خبر رکھے گی کہ کم کافران دا مسلمانان چیڑی او تنگئیے نو پا مومن خو امتحان دے او کافر بانم امتحان دے دیر دانوی چیزا پا دی مسلمان ظلم کوما او زمان سوکتا پوس والا نشتا زپا دیر ظلم کے پا بیران لو بے کوما او خندا خندی ور پورے کوم او مانا بس اس کا پوس نہ کئی نو دا اللہ دا گرف نا بچکے دل دے نا ممکن دی نا بچکے گے دا اللہ دا دا اللہ با سخترین صدا دے کافر ہوتا اور کئی دا کعارضی توربانے پا دنیا کی مسلمانان سختو تکلیفونو کری مصیبتونو کری نو کافر دے پدے نہ خوشا لئی کہ من پا راحت کیو او ہمیشہ با راحت کیو او من نبا سب کپوس نکی نو دیر با اللہ صدا ورکی ام حسب الذین یعملون السیئات آیا خیال و گمان کی الذین اغا خلق یعملون السیئات کہ بد عملون کی ان يسبقونا دا کافر دے خیال و گمان نہ کہی یدی با زمانگ نہ بچی ان يسبقونا یدی زمانگ نہ بروانی شی زمانگ نہ بچی اللہ ہوئی مانگ نہ بچکے گی ساء ما يحکمون دیر ناکارا دے ما اغشے يحکمون چی دیر کما فیصلہ کئی من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت كم بندا چه دا توقع او امید لري چه نن خو سختی و تکلیفونا برداشتو ما فو یو رض بدا سراشی چه دا اللہ مخی با حاضر ما اللہ تو مقام اکیجم نظما دا دنیا دا زندگی بدلا کنے کرو کہ بدلا اللہ سر راکی دے نکزنن پا دنیا کی خلاف شریعت کار کوما نو پا دی خلاف شریعت باننے کہ گرفتار شما نو دخلاسی بنی درک نی دا دنیا دا دے سختونا یا دیر سختے بلی اللہ دا دنیا دا سختونا تول بچی او کچھرے کامیاب شم نو دا دنیا دا سختی و تکلیفونا دا حیثم بیانی دی کہ اللہ رضا شو دا اللہ رضا ملو شلا نو دا دنیا دا تول سختی و تکلیفونا دا حیثم نوی کہ اللہ رضا لی من کان یرجو لقاء اللہ آغا سو کی امید لری دا ملاقات زمان من کان یرجو لقاء اللہ آغا سو کی امید لری دا ملاقات دا اللہ لقاء اللہ دا اللہ سر دا ملاقات امید لری فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآت پس بے شک وعد دا اللہ خام خارات لنکرا خام خواب پورا چیدن کرا اجل اللہ اغنیت دا اللہ وعد دا اللہ لآت راتلن کرا دا اللہ وعد برا شکورا بشی وہو السمیع العلیم اللہ اللہ پاک سمیع اوریدن کرے السمیع هم دي اوريدون كري العليم خبردار هم دي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد شاك مجاهد وكرا شاك كوششك لا الله درزاك ولو كوششك جهادك نخب النفس كره مجاهد وكرا لا شيطان سره مجاهد وكرا فاسقان وفاجران سره مجاهد وكرا فإنما يجاهد لنفسه نديدا مجاهد كي دخل زان دفعه دفارا أو الله ورط محتاجن لي إن الله لغني عن العالمين بشك الله بفرواده در تمام مخلوقاتنا الله دا چا طاعت و طابدار تا محتاجن لي كذا تمام مخلوق صرف سجد وطر مرگ پوره نا اللہ حکومت کے بس زیادتی رانشی کدا تمام مخلوق لکد ابلیس پشان کے طول خراب شی نا اللہ حکومت کے ذرہ بر کمی نرازی اللہ محتاج نرے اللہ بینیاز رے البتا بندہ چھ سمرہ نیکی و تعاد کئی سمرہ محنت کئی اق عمرہ پیدا ولا دنیا و آخرت کی ورکی گی مجاہدہ کولو والا دار خیال میں کئی جزا سمرد اللہ تعبیر رمضہ ما فا اللہ احسان لے زگرد اللہ پلار کی دمر سختی تیروں ندیر پا اللہ احسان لے کئی لا تمنو علی اسلامکم دا اقبل مسلمانی پا ما مز باتے جزا مسلمانی مو زمان اکشیاد ساتا بلکہ دا اللہ احسان امنا کی تین مسلمان کرے دا مسلمان کور کے پیدا کرے دا اللہ احسان امنا نورستا پا عبادتنو دا اللہ حکومت اور اقتدار کے نکمی را جو لپک زیادی را جو اللہ تا تا محتاج نرے ورنہ انسانان زان لگین کی غلامان پا بیا واخلی اور دا غوی دا خوراک کاک او دا اسیدو طول خرچا فزان برداشت کی دے غلام سرے کم نسبت کی کم رشتہ داری دا اسم نپردے دے خود دی چی دا پیسے بن لی دا دے غلام او دا وین دے پسر بانے اور دے دا خرچ خوراک ور کئی نو دا دے نرخ سو دا دا پا ذہن کی او پیدا لا چی دا وین دا او دا غلام دا با محنت مشقت کئی گتا چی کئی نا با مال را کئی نو دا خپل کسی دا پارا پا دا خپل بینجی و پا غلام بانی خرچی کئی بندک ساروی اخلی نو دا دے ساروی نے سا امید دے سا توقعات دے چی دا ساروی با مال پہ کئی نا سندو دا غوائی برا لبارو لی دا برا لیل کئی نو سا دا پیو دا پارا او سا دا بار دا پارے پیدا کری نو دا دین خدمت کئی آپو گیا ور کئی ولا او چه کلا دا دق سارونا دا خاص قیدن نا حاصلی گی نو پا قصاب خلق یلالی کی رکی کی نو اللہ چی دا مخلوق پیدا کرنے نو اللہ مدعا سے دے مخلوق تا محتاج رے چی پا بندیانو دا خرچے کی دا خزانے والا پیدا کرنے دا کی دے بندیانو دے ورکی نو اللہ مدعا دے بندیانو زان دا سقواری نا اللہ پا بلیانو مقیاس کوا بلکہ اللہ وی ما دیل پیدا کی چلا بیشنی را خزانے پتا بانے تو لی لوٹ کم پتای ہو لگو تو دا اللہ دا خبرہ دا فارسی یو شاعر پقبل الفاظ کے ہوئی وی من نکردم خلق تاسو دے کنم بلکہ تابر بندگان جو دے کنم من نکردم خلق تاسو دے کنم ما مخلوق دے لنے دے پیدا کرے چھے زان لکے سے پیدا واقلما بلکہ تابر بندگان جو دے کنم بلکہ دی دا پارا میں پیدا کری دی کہ دی بن جانو بانے دا سخاوت اکما جود سخا نا اللہ خزانے بیشمیر پیدا کری دی آگا بیشمیر خزانے نا دی بن جانو دا پارا پیدا کری دی نا بندن سخوا بھی نا او بندن سا رسلی دی خزان لمحتاج نصبو ورشا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اگر سوچے مجاہدہ کئی دخل نفس سر مجاہدہ کئی دا شیطان سر کئی دا فساق و دا فجار سر کئی دے بس کردار گناہگار و خلق سر دا کافر سر مجاہدہ کئی فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ بس بے شک دی مجاہدہ کئی دے محنت و مشقت برداشت کئی لِنَفْسِهِ دا فلزان دا پارا ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ بے پرواہ دے تمام مخلوق نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم والذین آمنوا وخلق ایمان روڑے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِهِذَا نِكَئِ كُلِهِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ خَامَ خَابَ مَنْ قُرَجُوا دَبِينَا سَيِّئَاتِهِمْ أَبَّدِعُوا قُنَاهُنَ دَبِي وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي مَنْ بَخَامَ خَابَدْ لَوَرْكُدْ دِيْتَ أَحْسَنَ الَّذِي لَأَغِدْ بِهْتَرِينُ كَارُنُ كَانُوا يَعْمَلُونَ جِدِيكُمْ عَمَلْكَوْ اللہ نے تمام جہان میں بے پرواہ و بے نیاز سرد دے ہم خپل رحمت خپل شفقت پابندیاں نبانے کی تو دا ایمان پا برکت میں کی ملاوی او بدی مات کی دا ایمان پا برکت میں کی اجر و ثواب ملاوی گی او دا بدے و تا اللہ ماتی کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اغا خلق ایمان روڑے دے او عمل نیک کرے دے لنکفرن خامقاب من قرجو عنہم دا دینا سیئاتہم بدے دا دی ولنجزینہم خامقاب من دیل بدلورکو احسن اللذی دا آغی بہترین و کارنو کانو یعملون چی دیکم عمل کاؤ ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وصینا تاکیدو حکم کردے اللہ فرمائی منگا کردے چاہتا الانسان انسان تم تاکیدو حکم کردے بوالدیه پا حق دا مورو پلار کے حسنا دکھے گرے کہ دے مور پلار سے رکھے گرے کوا و بالوالدین احسانا مور پلار سر پارا ہر قسم سختی تکلیف برداشت کرے او بیائیں برداشت کئی بیائیں برداشت کئی نو دا دی ہر قسم تعاون او امدادو کا او دعا کے واخلہ نو دا مور پلار پا دعا کی دیر بے اثر بے نو دا خیرون ازان ساتا کہ زرگون خلق تا دعا گانی کئی کو یو کل دا خیرون در پاس کلو شلا نو دا دیوی کلی نا او یری گا دیر خلق بلا تا دعا کئی کوئی یو زلکر ازار کو دا آخر پسیشو لمبا بڑی کی دا مور پلار دا ازارا دا طور مسلمانان دے خودے بچک البتا مور پلار که نا پویوی ارسبیتا خیرے کئی او ارسبیتا تا تیسی کافر شا دا مسلمانین وورا نو دا خبر دا مور پلار نمانے کھا او بیا ام ادب و احترام لحاظ دوی تاسو باندې کې چې وایې پکې چې تر سره مسلمان چې کلی وژنم دی نه مور پلار وژلی نشي که په میدان جهاد کې کافر پلار ته له مخې نه راغې او ته مجاهد مسلمان یې نو ته پلې پلار ګزارو نه کوې دا تاله جایز نه وي چې دا کافر پلار پوره ووایې که هغه د کفر خبرې کوي تا ته وایي کافر شه نو تې په زور نه شي مسلمان وړې مسلمان چې کلي نو نو دا کار ته نه شي کولی په نرمه لهجه منت زاري جلا فریاد په خپله یاران دوستان ور مخکې کا مشران ور مخکې کا په څه طریقه په نرمۍ یې پوهې کا چې ستاسو خبرې اوبه شي او زور ورسره نه کېږي ووصينا الانسان بوالديه حسنا من تاكيد حكم كل انسان تبقى حق ده مروب لا غدك حسنا ده خيغري وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما كتر ده مروب لا فتابان كوشش كي وان جاهداك که چرې دا مور او پلار در باندې کوشش کوي زور در باندې ولګوي لتو شریک بي چې ته زما سره شریک وګرځې الله وایي ما سره شریک ګرځولو دپاره چا در باندې محنت وکړو لتو شریک بي چې ته شریک کړې زما سره ما هغه معبود باطل لیس لک به علم چې د هغه په خدای باندې تا سره علم او دلیل نه وي فلا تطعهما نو ددې مور پلار خبره په دې ځای کې مه منه الی مرجعکم خاص ما طرف ته راتلل ستاسو دي فانبئکم پس موږ به خبرداری درکړو تاسو ته فانبئکم پس زه به خبرداری درکړم تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه عملونه چې تاسو یې کوئ سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دي فأغى صحابة كرامه كلي شاغلت كفانه تبقى الدنيا كده جنت خوش خبري وركلي شيري ده عشرة مبشرات فتغلت كفانه كي سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه دیر خپل مور ډیر زیات تابعدار او خدمتګزار و خو چې کله دی مسلمان شو او د ده مور ته پته ولګېدله نو هغې یو قسم وکړ دی زوی ته ویل وی تر کومې چې د اسلام نه واپس شوی نه د پیغمبر علیه السلام نه واپس شوی نه نو تر هغې پورې به نه خوراک کوم او نه به څښاک کوم اوبه به م نه څښم خوراک به م نه کوم زما خوراک څښاک بند او په سوري باندې به د چت د لاندې په سوري به وخم نه تېرو نو یا به ده کفر ترا اوړي کنیز را په داسې حال کې مړه شم نو تر قیامته پورې به شرمېږې چې سعد هغه کس دی چې د ده لاسه مور مړ شوې ده دا د مور قاتل دی نو ته ورته خپل بینت زاري کول خوراک کاک کوه نو یو شواروز یا درې شواروزه دې خوراک کاک ونه کړ او د خوراک نه کولو په وجه باندې تپه شوله کمزورې شوه بوډۍ هم وه او کمزورې شوله خلکو وله په زور خوله وازوله اوبه یا خوراک یې پکې ورکو وی نه خورو نو دې دې خپلې مور ته وایي وایي مورې که ستا په بدن کې سل روحونه وي او دا یو روح درنه زما په مخ کې اوځو زه درته ګورم نو بیا هم زد محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه واپس کیگم. او ساقپل خو خره که خوراک کیو کنه که مان ده تخپلا ده زلاغ اراده و بیرا که پا محمد رسول الله داس عاشقی ما که کستا سل ساگانی وی او یو یو ساده نعوزی او زده تا گورم نزبرا پیغمبر علیه السلام نواپس نشما مور که دا کلک اراده اولی بلا نبس خوراک کاکی شورو کریا اقبل قسم ماد وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كَتَرِ دَا مُورْتْلَار فَتَابَانِ كُوشِشُ كِي لِتُشْرِكَ بِي تِتَشْرِكَ زَمَا سَرَا مَا أَغَ مَعْبُودِ بَاطِل لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كِدَا غَبَّ خُدَيَ بَانِ تَعْتَ عِلَمُ وَدَلِيلِ نِشْتَا فلا تطعهما نذر مرتا تابداری دی داس وقت مکا و مکافر کے گا الی مرجعکم خاص ما طرفتا واپس رات للساس دی فانبعکم نذر قبر در کم تاستا بما کنتم تعملون فاغ عمل نتاس کلے والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين كده دي تمرا زبردست ركاوتنا باوجود ده ايمان او ده نيكي فلا قائم دي ده داخل بند حشر تا قیامت پر دنیکان و خلق سروی تفسیر ابن کثیر لکی که بچو پنا حق خبر کی دا مورتلار خبر او نمانلا او دا مورتلار پنا حق خبر کلک ولارو مورتلار پنا حق دی او پنا حق خبر کلک دی او بچی دا نا حق خبر او نمنلا دا بچی با پا قیامت کی دا صالحان سرائی دا مور پلار دلکی منی اگر چه طبعی او نسبی تعلقات و فوجبانی مور پلار دی بچو تر ارچان زیاد دی او دا طبعی او نسبی تعلق او محبت دا رسوله او دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محبت مخیره او المرء مع من احبه دا ظلمینه تیلی دا چا سره پا قیامت که بداده سره نو دا مومن دا ظلمینه دا پیغمبر علیہ السلام سره صحابه کرام سره دا کافر مورتلار سره دا ظلمینه نشتا پا قیامت که دا کافر مورتلار نجدا او پیغمبر علیہ السلام سره مرگره نو محبت دا زلو دا اللہ دا رسول سر پکاوے او محبت دا دنیا کے عارضی چا تا چا سرین دا فانی دے ختم بشین حب دینی مراد دے حب طبعی مراد ندے اچھا بلا سلیس پل جوے دیر خواہی او کتیز وی چطر پیغمبر یاد صحابی پا حق کے گستاخانہ الفاظ ہوئے نو دے دے کہ لپلار وینا دمر جوش اکی کہ پدے زیرا بانی کی وے وے وے تک توبہ ہوا سا توبہ ہوا سا گورا زی ویو ککی نو دے دے کہ طبعی محبت خود زی سرشتا خود دینی محبت غالب شو او طبعی محبت لوکم نو دے دے کہ دا سڑے المرء مع من احبا دے دا صحابہ کرامو و دا پیغمبران سر منکی دا اغوی سر بوی او کنا دا زوی خدای و رسول تا کنزلو کی دیو خان ناشم دے نپوی کی خیر دے پوی بشی ماشوم نه دی خو ستا دا زړه ماشوم دی نه پوهېږي ته ده سره محبت کوې الله رسول سره او نیکانو خلکو سره ته محبت نه کوې والذين آمنوا وعملوا الصالحات أغخرت إيمان رولد وعمل دنيك كرد لندخلنهم في الصالحين خام خاب من ذي داخل كفنكان خلقك ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض خلق أغري ومن الناس بعض دخلك لمن أغسوك ليقول شوي آمنا بالله من ایمان روڑے دے پا اللہ یقینم پا اللہ کرے دے پا اذا اوذی فی اللہ ہر کلا چیزا اللہ پا لارکی و تسختی و تکلیف کو رشی گی جعل فتنة الناس کعذاب اللہ دا دخل کو دا طرف نا آزمائش دا سے اگلی لکر اللہ دا طرف عذاب وی دا دا اغی خلق کو ذکر دے کہ پا زبان خوزان تا مومن وی و پذل کے دننا پوخ ایمان میں لری مثلا اللہ پلا کی سختی و تکلیف و تو رکھے دو یا دا دن دا وجن خلق کو اٹھیڑو نو دا آزمائش عذاب گنی دا سی گنی لکھے کہ فرشتیا دا اللہ طرف عذاب دی اور دے بیا دا کل ایمانی دعوے نا پشاشی بیار دے خپل خبر نہ واپس شی اسلام زندہ باد چا گئی من کو اسی شوق سرا گئے دے وہاں من پا دے خبرو نہ پیڑو گئے او کل کل را سن کی بس مانا غلطی شی زم ناتی گو آرما ما کل را دین خبرو سا پوری کرن لاب ماتی گو آرما مدا کمزور رے دد خلق تکلیف عذاب اللہ ہوگا رہا ومن الناس بعد دخل كنا من أغسق ليقول كوي آمنا بالله من إيمان رولد بالله فإذا أوذي في الله هر كلا جدي تسخي و تكليف ورسيك دا الله بلار كي جعل فتنة الناس ندخل كنا طرف آزمائش و امتحان دا شغني كعذاب الله لكذا الله دا طرف عذاب ولئن جاء نصر من ربك او كتري راشي نصر من ربك استاد رب در طرفنا امداد کہ مسلمانانو کامیابی راشی فتوحات و تحاصل شی نبیاتا بندوی انا کننا معکم کورا من خلطا ستر مرگریو مال غنیمت کی من لم سراکے کہ منگا مخیر مسلمانانی ستر مرگریو اولیس اللہ بے اعلم بما في صدور العالمين ولألا عالمنا لفاغ سبانه كفضلنا ذلك مخلوقات كري تاس فضلك سنة لا تمعلوم وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ او كَتِرِ رَاشِي امدادو مِنْ رَبِّكَ تَعْدَ رَبَّ طَرَفْنَا لَيَقُولُنَّا نُخَامَقَ دَاخَلَكُوِي إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ بِشَكَ مَنْغَمْ تَاسُ سَرَو مَنْغَمْ لَبَكِ إِشَرَاكِ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ آیا نبی اللہ پاک خبردار بما پا اغسبانے فی صدور العالمین پا اغسکت فضلون در خلقو کی بھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خَامَخَابَ اللَّهُ مَعْلُمْ کی خلقو طبقکارہ کی الَّذِينَ أَغَخَلَتْ آمَنُوا چی ایمانِ روڑے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خَامَخَابَ اللَّهُ کارہ کی منافقان وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا واي اغقلت في كفر كلبي للذين آمنوا اغقلت في ايمان روڑه يعني كافران مؤمنان توي اتبعوا سبيلنا زمن دلار تابداریو کے دا کافران مومنان تیر آجے زمن پلا پر کفر را روان شے مدار مسلمان تیر گناہگار بشن وی دا گناہ پیتی دے زمان پسر اخرت کی بدا سردہ پیتی زیو سم قرآن زمان سر یو فیشا وی تیر تروب ہوئی دے خپل پیتی نیشی ولی نستا پیتی بسی ہو سی وقال الذين كفروا واي اغفرت كفر كلمه للذين اغفلوا توي امنوا في ايمان رول اتبعوا سبيلنا زمن دلار تابداريك ولنحمل خطاياكم من وصاصوا بغناهن في تيبورتكو ولنحمل فزان مان بباركو خطاياكم ساسو غناهن وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ندی دوی پورتا کون کی دا گناہونو دا بل چانا من شئ انسو چی قدی پیتے اوڑے نشی ہری او بق پل پیتے اوڑی انہم لکاذبون بے شک دی دروغ جننی وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم کچا دا میں کی کار اکو یونی کیا اکرلا اور نور خلقو تیدا نیکی لار اکولا فدق نیکی چا سمر خلق عمل کی ودارو بلی کف چا دار نیکی لار روانا کرلا مجموع سواب بدے بندل اللہ ورکی اور کچائی دا بدے یو کار روان کر اور بیا سمر خلق دا بدے دا کارونا کی وداغی مجموع عذاب دیلو بلی کف لب ورکی گی وليحملن اثقالهم ذيب قورتك خپل بوجنهم واثقالا مع اثقالهم او دا نور بوجنا دیتا عذاب دا تسبیب وی دا نور پارا دی سبب جور شوی وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون دینا بقام خاتا فوسق لیشی يوم القيامة دا قیامت فرد عما دا آده سبارك كانوا يفترون چی دیبا کم دروغ جولول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.